Ілля, привітання. Вітаю. Добрий день, доброї ночі, не веду, доброго часу суток. Сябры, у черговым выпуску літаратурных гутарах «Контекст Союза беларускіх пісьменнікаў» у нас у гасцях Ілля Сін і у гэтай перадачы вядоўцамі Анатолі Ващенко і Усевала Стебурак. Ілля Сін – літаратар, перформер, нарадзіўся ў 1978 годзе ў Менску, удзельнік руху «Бумбамліт», лідар групы экзістэнцыйнай клоунады «Тэатр псіхічнай нераўнаважанасці», арганізатар і ўдзельнік некалькіх соцень імпрэзаў на Беларусі і ў іншых краінах, супрацоўнік рэдакцыі газеты «Культура». Аўтар кніг «Ілля Сін памёр», «Нуль», «Сапсаваныя лялькі», «Тэатральныя дэманы», «Белетрыстыка». У 2019 годзе кніга «Лібіда», названая пераможцам прэміі «Гідройца», з фармулёўкай «За канцэптуальнае ўвасабленне светаадчування сучаснага грамадства і эфектыўнае выкарыстанне авангардысцкіх тэхнік пісьма». Першае пытанне маё якраз будзе пра той самы памянёны Анатолем, легендарны на сёння «Бумбамліт». У гэтым годзе, калі не памыляюся, 25 гадоў, да, юбілей, пэўны юбілей, чвэрцьстагоддзя. «Бумбамліт» – гэта гісторыя найноўшай беларускай літаратуры. Як сёння бачыцца гэты час? Чым стаў «Бумбамліт» для вас? І якія ён ставіў задачы, ці выканаў ён іх? Як гэта бачыцца з вышыні вось пражытых гадоў? Гэта быў час засваення новага досведу эмацыйнага, досведу эстэтычнага, час такой цікавай гульні і ў жыцці, і ў мастацтве. І, власна кажучы, так, ну трошкі шкадую, што гэты час ён як бы ўжо скончыўся, што ён не даў вось тых парасткаў, якія маглі б, ну, дасюль яшчэ плённа развівацца. Тут, ну, вогуле, ёсць такая вельмі дзіўная асаблівасць з усімі тымі трыма такімі асноўнымі з'явамі, якія потым, не без вядома, усім Валентынам Кудовіч характарызаваў як найноўшая літаратурная сітуацыя. Вось, што збольшага засталіся дзейныя асобы, засталіся тыя людзі, якія стваралі гэтую новую літаратурную сітуацыю. Дзякаваць Богу, яны жывыя, фізічныя, яны жвавыя, яны нешта робяць. Але вось тыя каштоўнасці, якія яны прынеслі, власна кажучы, ў літаратуру, яны, ну, чамусьці не працягваюць як бы развівацца. А давайте расшыфруем, калі можна. Што было вось гэтымі асноўнымі каштоўнаснымі некімі арыентырамі «Бумбамліту», што не пайшло далей, як вы гаворыце? Ну, ведаеце, «Бумбамліт» быў адметны, на мой погляд, найперш некімі сваімі фундаментальнымі такімі, у нечым рэвалюцыйнымі, у нечым там эвалюцыйнымі, тут ужо як паглядзець, поглядамі на мастацтва. Вось, «Бумбамліт», ну, найбольш варты не некімі там тазікамі, якімісьці там прыколамі, анекдотамі, якіх, канешне, таксама было процьма, вось, ёсць што згадаць. А варты, ну, напрыклад, вось комплексаў маніфестаў, якія тады друкаваліся, які меў фактычна кожны ўдзельнік руху, вось, якія адлюстроўвалі некае новае стаўленне, ну, да мастацтва, да рэчаіснасці, да ўсяго. Вось. І у прынцыпе, ну, на мой погляд, пошукі новай мастацкай мовы, некай індывідуальнай мастацкай мовы, пошукі, ну, власна кажучы, якія так ці інакш трансфармуюцца ў пошукі экзістэнцыяльнага кшталту, там, свайго месца ў свеце, стаўлення да гэтага свету. Ну, гэта вельмі класна, гэта вельмі такая пазітыўная з'ява, вельмі патрэбная. Вось, якім б не былі гэтыя пошукі, як бы да іх там не ставіцца, там сур'ёзна, несур'ёзна, па-моему, такія крытэрыі, ну, не надта дарэчныя. Вось. І сёння, ну, таких пошуках, на вялікі жаль, няма. Ніхто не спрабуе літаратуры вынесці там новую мову, напрыклад, вось, сваю, новы спосаб як бы азначвання, новыя спосабы стасункаў літаратуры з рэчаіснасцю, што, ну, в прынцыпе, вельмі такая, напэўна, важная тэма вечная для літаратуры, як дастасаваць сваю мастацкую практыку да рэчаіснасці. Так, может быть, вы ўсё прыдумалі, может быть, на вас скончылася, может быть, «Бумбамліт» просто ўсё гэта акучыў і няма ўжо што выдумляць. Не, ну я перакананы, што не, выдумляць ёсць чаго, ёсць куды рухацца, ёсць куды развівацца. Вось, я не ведаю, чаму гэтага не здараецца там, напрыклад, з маладымі літаратарамі, вось чаму яны таксама не маніфестуюць там нешта, не прыдумляюць, не спрабуюць там кагосьці здзівіць, уразіць, шакаваць, вось, хаця, ну, здавалася б, ім сцяг у рукі і тут. Можа быць, справа ў тым, што папросту, скажам, пакаленне «Бумбамліту», вось гэта менавіта пакаленне. Вось як, скажам, было пакаленне шасцідзясятнікаў, потым было пакаленне, якое ўмоўна называюць там тутэйшымі, пакаленне тутэйшых. Потым з'явілася пакаленне бумбамліту, і гэта была такая сапраўды вельмі вясёлая кампанія, якая грукуючы ў гэты, ну, як бы вонкава тазік, яно, ну, нейкія там далягляды скарала. Цяпер, ну, ёсць такое прынамсі меркаванне, творцы, яны больш індывідуалісты. І можа быць, ну, як бы ім не так камфортна у адзіночку рабіць вось гэтыя ўсе перамогі, ім можа быць цікавей, ну, больш такія прагматычныя рэчы рабіць, чым пошук новай мовы, чым правакацыя, канфрантацыя і так далей. Ну, ясна, што ў суполцы гэта рабіць прасцей. Можа, ў гэтым справа? Ну, бумбамліт таксама гэта не была нейкая такая вось цэльная з'ява. Вельмі розныя людзі, якія па-рознаму прыйшлі ў літаратуру. Ну, можна даць там прыклад таго ж Дмітра Вішнёва, вось, які там, ну, значную частку жыцця правёў проста за межамі Беларусі, вось, які вывучыў беларускую мову ўжо ў даволі сталым веку, які не меў там гэтай, напрыклад, школьнага бэкграўнду, там, вывучэння беларускай літаратуры, напэўна. Вось, але стаў вельмі значным такім слупом бумбамліта і ўсёй гэтай новай літаратурнай эстэтыкі. Вось, то бок індывідуалізм таксама, ён прысутнічаў і ў нас, вось, Хаўрус, ну, канешне, ён быў абумоўлены тактычнымі там нейкімі меркаваннямі, таму што разам значна прасцей там неяк прасоўваць усё гэта. Ну, як бы падабенства пазіцыю, яно заўсёды было такім даволі умоўным, зноў жа, там ніколі не было агульнага маніфесту бумбамліта, што вот пад якім трэба падпісацца, гэта, дарэчы, практыкавалася ў такіх класічных авангардыскіх рухах пачатку 20-га стагоддзя, дзе, ну, дысцыпліна вось нацыяналістаў была, ну, просто вельмі суровая. У нас ніколі такой дысцыпліны не было, мы заўсёды былі раздзяўбаямі там, і кожны цягнуў там. Так у гэтым была раздзяўбайская дысцыпліна. Ну, не, я думаю, што ніякай дысцыпліны не было, вось тут. То есть наша дысцыпліна поўная адсутнасць дысцыпліны. Ну, в принципе, так. І пра тое, што было агучана ўжо двойчы, і Толя казаў, і вы, гучало слова правакацыя. Вот для многіх людзей звонку, я памятаю, ну і сябе памятаю, што я ўспрымаў, вот калі б мне сказалі, бумбамліт, да, і людзі, якіх вы узгадалі, і Дмітра Вішнёва, і персанальна вы, гэта правакатары, шмат у чым правакатары. А што была для вас правакацыя? Гэта вот сродак барацьбы з сумнай рэчаіснасцю, ці гэта там нейкая як сама правакацыя, як сама мэта? Наколькі вы былі вось гэтымі разбуральнікамі? Ці вас так бачылі просто людзі звонку, а вы наадварот былі белыя пушыстыя і нічога не разбуралі? Ну, я думаю, што па-рознаму. Ну, перш-наперш варта значыць, што правакацыя, там нейкі шок, гэта на свайго кшталту выяўленчы сродак, вось, які ў сукупнасці з іншымі выяўленчымі сродкамі, ну, в прынцыпе, стварае там мастацкі твор. Вось, калі правакацыя становіцца, ну, выключнай сама мэта, ну, канешне, то ўжо там нешта з разраду там ролікаў на ТікТоку, там штось яшчэ такое, вось, хайпу там, вось. І за ролікі ёсць у нас пытанне, вы не паверыце. Ілля, вось сапраўды, ролік на ТікТоку праглядзела нейкая неймаверная колькасць людзей. Яго выдалялі з гэтага ТікТоку за, я так разумею, прапаганду гвалту, відаць, нешта такога кшталту. Напэўна. Дагэтуль на Ютубе гэты ролік вісіць, і ён набраў больш за 50 мільёнаў праглядаў. Я понял, последнее тогда, что кушать беру. Сейчас. Не надо, убери голову. Нормально, нормально. Сейчас, подожди. Сейчас. Бери. Все. При этом мы ведаем, что литератор сегодняшний в Беларуси ўжо паспяховы, калі ён там прадаў 1000 асобнікаў сваёй кніжкі. А звычайна гэтыя наклады не сягаюць 300 асобнікаў. Вось як да гэтага ставіцца? Можа быць, час усім пачаць перакваліфікоўвацца ў TikTok-блогераў, у YouTube-блогераў, я не ведаю, збіраць нейкімі тымі ж самымі мастацкімі перформансамі, вялікую аўдыторыю. Ці, ну, вот, няма вось гэтага дысанансу, што наколькі больш энергазатратна напісаць, ну, той же самы роман «Лібіда», ці зняць там ролік за дзень, які прынясе у тым ліку і нейкую манетызацыю, можа быць, не ведаю, дарэчы, ці яна ёсць, ці няма. Няма. Няма. Шкада. Ну, карацей, карацей, Ілля, мы пра што? Не крыўдна вот быць літаратарам, якога ведаюць эліты, да, і тут жа, у прынцыпе, не моцна замарочваўшыся, зняць ролік, які вас зрабіў вядомым у мільёнаў людзей. Ну, як да гэтага ставіцца, мне здаецца, ставіцца да гэтага трэба вельмі спакойна. Ну, варта згадаць нават гісторыю, што багата твораў такіх цудоўных, значных, яно стваралася ў такой рассінхранізацыі з часам. Вось, не на грэбні якойсьці хвалі, а ну, абсалютна недзе вот паралельнай, некай паралельнай рэчаіснасці. Вот можна згадаць там савецкія часы, напрыклад, не ведаю, ну, стужкі Сакурава, напрыклад, вось яны першыя стужкі Сакурава ствараліся, ну, напэўна, лепшыя стужкі, як на мой густ, без усялякай надзеі, што калісьці хтось іх убачыць. Тому што, ну, тады ну, не было YouTube, так, вось, і паказаць нейзі кінастужку вот, нелегальна было проста немагчыма. Тым не менш, яны ствараліся, і яны ну, дачакалі свайго часу, канешне, сёння можна з вялікім задавальненнем гэта ўсё ўбачыць. Вось, там Анатоль, па-моему, перакладаў Макарэвіча, не памятаю, вот, наконт прыгібацца пра падызменчывы мір. Вось, гэта... Юрась Нестеренко так перакладаў. Да, вось, ну, власна, гэта фразу якраз тут хацелася б згадаць, і просто спакойна жыць у сваёй нейкай сістэме каардынат, не спрабуючы синхронізавацца з нейкімі там глобальнымі трендамі, не спрабуючы іх ухапіць. Вось. Ну, а ролік у нас абсолютно выпадкова там все это атрымалось. Як заўсёды бывае, што ты робіш ставку на одно, а робіш нейкія прагнозы, нешта плянуеш, атрымліваецца ўсё ну, зусім іначе. Вось. Нават не пастановачны ролік, это просто бэкстейдж ўжо пасля таго. То есть вы просто замуроўваліся, нават... а тут просто прыйшоў чалавек з камерай і зняў гэта? Не, ну былі здымкі роліка з муроўкай. Так, гэта не падрыхтоўчы працэс, гэта ўжо як бы адмуроўка, скажам так. Ужо ролік быў зняты, просто камера была ўключаная, і просто рэжысэр Юрый Тимафеев на дзеле прыкола там паклаў гэты ролік на TikTok на той момант яшчэ. Вось. Далее это ж пакацілася. Вось. Гэта, ну, такая выпадковасць, ну, кур'ёзны факт, добра. Ну, павесяліла гэта вас? Якое ўражанне было паспрабаваць яшчэ нешта зрабіць? Ці свят больш ніколі? Штосьці з гэтым плануеце зрабіць далей? Ну, я не ведаю, паглядзім, гэта была выпадковасць. Вот хлопцы таксама неяк замарочыліся, таму што гэта сталыя людзі, вот яны таксама безумоўна існуюць у гэтай сітуацыі, калі іхнія там арыгінальныя, сур'ёзныя, такая вартая творчасць недаацэненая, гэта ну абсалютна агульны стан, напэўна, для ўсіх беларускіх там аўтараў. Ну, 99,9%, скажам так. І, канешне, таксама яны неяк так узрушыліся, што вот 50 мільёнаў, о, блін. Вось. Ну, не ведаю, паглядзім, ну, паспрабуем што-небудзь, ну, мы спрабуем нешта рабіць, вот не надта як бы крывічу душою, вось у фармаце гэтых ролікаў, тым больш, ну, варта яшчэ сказаць, што ад пачатку гэтая акцыя для нас была абсалютна новая, таму што гэта акцыя палітычнага перформансу. Ніколі ў жыцці, вот ніколі не займаліся палітычным мастацтвам, заўсёды ставіліся да яго, ну так вельмі скептычна, нават грэбліва. Вось. Ну, але цяпер ну так прыпёрла, што ўжо вот, ну немагчыма іншым мастацтвам проста займацца, таму што вся галава вот у гэтым. Вось. Таму, власна, з'явілася гэта акцыя Actions Against the Wall, якая, ну, атрымала такі абсалютна нечаканы, як бы узбочны такі вот парастак, які вот вялікі атрымаўся. Ну, за палітычнае мастацтва, дарэчы, вельмі цікава прагучала. Вяртаюся трошкі да пачатку гутаркі, хацеў вас што спытаць. Вы казалі, што вот сучаснае пакаленне іншае, да, ніхто не працягнуў традыцыі бумбамліту і так далей. А магчыма, і ў гэтым ёсць пытанне, да, што сучасныя маладыя аўтары і аўтары сярэдняга веку, яны куды больш палітызаванае, можа быць, і палітычнае мастацтва зараз набывае, ну, скажам, новы нейкі прыйшоў віток кансерватызму, неокансерватызм, калі хочаце, да, то бок патрыятычны верш, ці патрыятычны твор, ці, ну, скажам, патрыятычны тэкст, у прынцыпе, ён перастаў быць вот такім олдскульным, да, нейкім простым, гэта зноў стала мейнстрымам, запатрабаваным, шчырым, і ў гэта зноў паверылася, можа быць, гэта быў момант такі. Можам сказаць, што бумбамліт ад гэтага свядома адышоў ад гэтай савецкай патрыятычнасці ў нейкі прастор іншы, а зараз новае пакаленне, паколькі ў Беларусі пытанні многія надзённыя пра нейшым якраз палітычныя, прыйшлі ў такі антыбумбамліт індывідуальны і неокансерватызны. Гэты сплёск традыцыйнай эстэтыкі даволі дзіўны, таму што ну, свой час вось, новыя гэтыя парасткі літаратурныя сітуацыі падвяргалі жорсткаму астракізму. Вось, і бумбамліт, і многія там сябры таварыства вольных літаратараў. З гэтага сцябаліся, было там шмат нейкіх такіх постмадэрніцкіх спробаў дэканструкцыі, вось гэтай традыцыйнай патрыятычнай лірыкі. Вось. І тут яна раптам адраджаецца на нол. Ну і да, не ведаю, да гэтага ставіцца, просто калі ўлічыць, што вось, ну, в прынцыпе, развіццё літаратуры, мастацтва, гэта ж некая такая вось адстароненая з'ява, як, напрыклад, там развіццё тэхнікі, там, ну, было вельмі дзіўна, калі б там, ну, замест там смартфонаў з'явілася з'явілася знову там нейкая кнопачная Nokia. Вось. А гэта з'ява, якая дуже паяднаная з некімі са свядомасцю, власна кажучы, людзей, свядомасцю аўтараў, з некімі там экзістэнцыяльнымі перажываннямі і так далей. І адпаведна, калі ну, некі чалавек, ён шыра як бы пераймаецца патрыятычнай тэматыкай, вот ён робіць для сябе некае адкрыццё, калі ўсё гэта шыра, то яно ну, цалкам можа быць. Вось тут не абавязкова, каб быў некі прагрэс, некі рух там у адным вызначаным напрамку, тут ўсё вельмі спарадычна. І, ну, бугле, на мой погляд, ўсё проста, чым далей, тым болей, ўсё сапраўды атамізуецца, і ўсё залежыць, власна, ад асобы аўтара, ад таго, што яго цікавіць. Вось тут няма нейкага такога вызначанага руху. Давайте пагаворым пра вашу творчасць, бо мы в асноўным пакуль гаворым пра як бы кантэкст і пагаворым пра тэкст. Паміж вашымі кнігамі бумбамлітаўскага перыяду, ну і скажам так, вось цяперашняй кніжкай, за якую вы атрымалі гідроіца, ну даволі вялікі такі жанравы прагал. Можна сказаць, што ступень эксперыментальнасці ў гэтай кніжцы значна як бы меншая. Я згадываю, скажам, кніжку «Сапсаваныя лялькі», дзе аўтар уласнаруч спальваў там адну з старонак, потым пакаваў яе ў нейкі там цэлафанавы пакетик і укладаў гэта таксама вось у гэтую самую такі канструктар свайго роду, да прыкладу, ну нават фармалёва, калі казаць. Але і па структуры там як бы у той жа анатацыі да «Лібіда» ёсць фраза, што гэта першая кніга Эллісіна, у якой ёсць такія ўласцівасці прозы, як герой і сюжэт. Вось чым ёсць гэтая такая аўтарская стратэгія, ці гэта стратэгія, ці гэта крок насустрач да як бы, ну, больш шырокага чытача. Чаму так? Вось гэта можа быць сталенне нейкае, я не ведаю. Як вы гэта самі сабе тлумачыце? Пры ўсёй спантаннасці як бы творчага працэсу, сапраўды, мне атрымалася цягам 10 гадоў пісаць ну, прыблізна на адну тую самую тэму, гэта тэма ілюзорнасці, найперш быцця і яе адлюстравання ў мастацтве. У розных тэкстах там як бы адбываецца дэканструкцыя розных там відаў мастацтва, там ёсць тэкст пра кіно, ёсць тэкст пра тэатр, ну умоўна кажучы, канешне, пра тэатр, умоўна кажучы. Вось, і ўрэшце дайшло да таго, дайшло да кнігі «Белетрыстыка», дзе сродкамі літаратуры фактычна дэканструявалася власна літаратура. І, канешне, это быў ужо ну край той стратэгіі, працягваць якую, ну было б нейкім такім самапаўторам, нейкім самаэпігонствам, гэта ўжо было проста нецікава. Вось, таму я ўзяў паўзу і пачакаў, што далей будзе, што далей прыпрывод. І, власна кажучы, набраняўшы нейкім новым досведам, вот другі яшчэ фактар, канешне, гэта ўласны нейкі досвед жыццёвы, які, ну, вельмі пасродкаваны, безумоўна, спосаб ён трансфармуецца ў мастацтве, але, ну, нейкае зверне там ёсць. Я даўно марыў напісаць нейкую формалістычную кнігу, вот такую, не ведаю, «Кален Робгрие», дзе абсалютна аўтара як бы няма з аўтара чалавека. Ці Сарокін там, ці хто яшчэ, вот, але ў мяне ніколі такога не атрымлівалася, усё адно гэта аўтар вылазіць там вот такі вот жывы некі, такі вот са сваімі праблемамі, нейкімі комплексамі, з болем са сваім, нікуды ад яго не падзецца. Вось, адпаведна, ну, ёсць такая залежнасць ад уласнага досведу жыццёвага. І, ну, в прынцыпе, вот гэта і вымовіла з'яўленне кнігі «Лібіда». Бо гэта не было там наўмыснае там некае спрашэнне, вось, некая спроба там напісаць для масавых чытачоў, ну, канешне, так, вось, в прынцыпе, такія спробы. Ці чакалі наогул такога поспеху, ну што кніжка пераможа ў гідроіцы? Ну не, вось гэта якраз такая сітуацыя, якраз абсалютная нечаканка, так, вось, на гэта не разлічваў, ну, разлічваў некі іншыя рэчы. А якія? Былі разлічныя рэчы ў кнізе «Лібіда»? Ну, с кнігай «Лібіда» там ўвогуле так атрымалася, што, ну, ну, в прынцыпе, ўсё атрымалася, дзякуючы саюзу пісьменнікаў, вот першыню з кніжкай так неяк пашчасціла, што вельмі хутка выйшла, вельмі так, да і адразу з'явілася нейкая ўвага, што для мяне проста дзіўна. Вось. Не, ну, часта так бывае, там, в прынцыпе, што мы адначасова вот, з гідроіцам я рабіў вялікі фестываль, там, я зрабіў нешта неверагоднае, там я прывёз гурт «Інады» нямецкі, які, ну, вельмі давно марыў прывезці, ўсё атрымалася, арганізавалі велізны там перформанс легендарнага тэатра «Інжэст». На гэты фестываль амаль ніхто не прыйшоў. Было, канешне, з гэтага трохі ніякавата. Вось, я думаў, што, ну, блін, да, всё дрэнна. Тут, раптам, бо той, на што абсалютна не ставіў, на фестывалі ставіў, думаў, што, ну, камусьці ну, патрэбіцца, врэшце рэшт, недарэмна я раблю. А Вось, на гідро, ну, про гідроид я просто не думаю. А тут раптом оказывается, что вот одно не атрымалось, другое атрымалось. Ну, все это не дивно. И, власне кажучи, мне здається, так это треба легко так вельми ставиться, як до такой, ну, гульни в рулетку, ось, як мага легчей, спокойнее. Ну, тут логичным, алогичным есть питание, по-моему, все ж таки про паспяховую масавую літаратуру, літаратуру элітарную, да, одна различная на рынок, другая нібыта такая унутраная для сябе. Ну, гэта вечная спрэчка, да, якая мусіць быць літаратура, што ёсць поспех у літаратуры. Як вы сёння яе бачыце, беларускую літаратуру? З'яўляецца попыт на яе, да, шырокі? З'яўляюцца людзі, якія арыентуюцца на рынок, пішучы нешта? Ці ўсё ж такі гэта па-ранейшаму ўсё дастаткова такое падпольнае для сваіх у вузкім коле? Памянялася штосьці вось за тыя часы, якія вы ў літаратуры? Ну, тут можна поділити це питання на некілька часток. Людей, які орієнтуються на ринок, у нас протьма, і зрозуміло, що ці люди, ну, апріорі, навіть часто логічно мислячи, не можуть цей самий ринок спорадити, тому що його спораджає читач. Ось в свою чергу читачу становиться, наскільки я розумію, все менее і менее. Ось тут ця ситуація, вона не надто оптимістична, безумовно, ну, міркуючи по чым. Ну, хаця б па накладах кніг, мяркуючы па розных літаратурных імпрэзах, вось па фэстах, колькі людзей туды прыходзіць, ну, скажам, не надта шмат, вось. І адпаведна, ну, мне здаецца, што вось гэтае пытанне, якое мы задаем сабе ўжо столькі гадоў, яно патрабуе зноў жа больш такога дэталізаванага адказу. Ну, як бы я на яго адказаў, што арыентавацца на рынак, арыентавацца на некія там тренды аўтару не варта. Вось, гэта адзін адказ. Другі адказ, што, ну, некім структурам, якія арганізуюць літаратурны працэс, варта шукаць гэтыя камунікатыўныя шляхі з аўдыторыяй, таму што відавочна, што патэнцыял тут вельмі вялікі, што сённяшнія літаратары, яны пішуць, ну, вельмі даступныя рэчы, якія могуць быць запатрабаваныя, добрыя даступныя рэчы. Вось, я не кажу пра сябе, я кажу там пра многіх іншых. Вось. І патэнцыял тут вялікі, просто трэба знайсці спосабы наладзіць вот контакт паміж рэцыпіентам і паміж аўтарам. Гэта, ну, і тут просіцца банальная, а ёсць рэцэпт для Беларусі? Просто насамрэч праблема не чытання, яна ў нас перабольшаная, у тым сэнсе, што ў свеце не ўсё так кепска. Ёсць велізарныя кірмашы кніжныя, ёсць супернаклады. І тое, што кніга памерла, гэта легенда наша, найперш беларуская, таму што ў Польшы ўжо не так, нават в Украіне лепш, а ўжо мы гаворым за Европу заходнюю, то там зусім не ўсё так блага. А што ў нас павінна змяніцца, каб ўсё ж такі рэцыпіент, што называецца, з'явіўся? Ну, тут, канешне, вот, ну, двух словах гэтага не адкажаш. Ну, але мусіць быць некі шлях, што б вы прапанавалі. Вось зараз час перамен, ўсё ж такі відавочны час перамен, да? Эвалюцыя, рэвалюцыя, это ўжо хто як. Але відавочна сітуацыя мяняецца. Ну, самае першае заўсёды гэта, канешне, усведамленне праблемы, што праблема ёсць, праблема вялікая, усім разам. То есть, школцы вучыць дзяцей чытаць. Ну, не толькі ў школцы, як бы, тут вот якраз ёсць рэчы, якія ў школцы не трэба, каб дзеці чыталі. На шчасце, кніжку «Лібіда» не паказваць. Ага, вось, там ўжо 18 з плюсам. Не, ну тут першае, гэта заўсёды усведамленне праблемы. Вот, калі мы збіраемся разам, мы усведамляем, што такая праблема ёсць, вот, все некі дзейныя асобы, все актары там літаратурнага працэсу. І мы думаем, што далі мы можам зрабіць супольнымі намаганнямі. Таму што тут, канечне, ну, кожны робіць нешта сваё, у нас такое атрымліваецца, ну, в прынцыпе, напэўна, ўласцівы беларускаму менталітэту, то калі ну вогуле існуе як такі вось такое хутаранства, вось, і кожны дбае пра сябе, кожны працуе на сваёй нейкай ніве і добра там сябе пачуваецца, хаця агулам, ну, ўсё гэта не складаецца ў нейкі такі вось, ну, кантэкст. Вось, это, ну, бачу па сабе, напрыклад, мы рабілі прэзентацыю «Лібіды» спрашаў сваімі некімі сіламі, такое турне зрабілі па Беларусі, пару разоў кудысьці з'ездзілі. Ну, калі сталі, калі ў кожным горадзе мы збіралі там па 20 чалавек, ну, канешне, мы потым гэтую лавачку прыпынілі, таму што, ну, шмат грошай на бензін і ўсё такое, вот. Не надавала гэтага дадаткова імпэту, вот, яшчэ ездзіць і там нешта паказваць. Потым мы удзельнічалі ўжо ў рамках фестывалю «Прадмова» і, ну, думалі, што вот, ну, а там былі тыя самыя 20 чалавек, власна кажучы. Вось у залі на топавых аўтараў сёння збіраюць там 20 чалавек, у гародні, напрыклад. Вось. І, канешне, ну, гэта сімптом таго, што праблема ёсць, напэўна. Вось. І некі алгарытм, тут зноў жа, ну, напэўна, пытанне нейкай такой метадалогіі. Вось мы выяўляем, што ёсць праблема, і калі мы гэта свядомілі, то мы будзем шукаць шляхі і вырашэння. І яны, безумоўна, ёсць, вось, нейкі план дзеянняў, які можна было б прыняць. Вось. Ну, як на мой погляд, ну, канешне, беларуская літаратура мае больш перспектывы ў інтэрнэце, патрэбны нейкія адмысловыя праекты, вось, якія б яе прасоўвалі, спалучаючы і нейкае онлайн-выдавецтва, і онлайн-часопіс, ну, такія ўжо ўзоры, в прынцыпе, ёсць. Вось, трэба трошкі адмовіцца ад такой, як бы ты сказаць, вот, свядомасць індывідуальных прадпрымальнікаў, што вось я выйду кніжку, я хачу атрымаць там нейкі прыбытак, вот там свае 3 капейкі, там мае, мне трэба абавязкова там па максімуме гэта ўсё як бы атрымаць, вось, і ў выніку там атрымліваецца, што ты кніжка каштуе там столькі грошай, што яе ніхто не купляе, вось, і ну, ўсе пройгрышы просто. І самае важнае, да, самае важнае это ўсвядоміць і так пазіцыянаваць беларускую літаратуру, сучасную беларускую літаратуру, неяк там камерцыйную з'яву, вот пра што ўсе чамусь увесь час гавораць, хаця ну там поўныя абдуры, вот якая-то камерцыйная з'ява, а як сацыяльны праект, як праект, які ну, ў сукупнасці, не кажу зноў жа пра сябе, альбо нават пра нас, але ў сукупнасці такі праект ён вельмі важны для грамадства. Это, ну, просто важна артыкуляваць, чаму вось тое, што робіць сучасны беларускі літаратар, яно важнае для грамадства. Ну, ну, власна, тут таксама тлумачэнне зразумелае, вось, але важна гэта даводзіць, што яно вымагае такой падтрымкі, як менавіта важны праект. Ну, я пачуў, дарэчы, для сябе вельмі сімпатычную думку, і, ну, магчыма, я як чалавек цёмны ўпершыню, але ж сапраўды камерцыйны праект, гэта гучыць ўжо 10 ці 15 год, і ўсе ганарацыі тым, што нехта нешта недзе прадаў, а літаратура як праект сацыяльны, я б сказал так, нацыянальна-сацыяльны, да, там, то гэта сапраўды прыгожа, і пра гэта варта падумаць. Нельга не спытаць вось яшчэ пра што. Вось як прафесіянал, як мастак-перформер, як вы ацэньваеце сучасны, цяперашні беларускі пратэст? Відавочна, што гэта, па-першае, два трошкі розныя пратэсты, тое, што было ўлетку і тое, што было ўвосень. Ён можа быць прымітыўны, можа быць, ён усё ж актуальна мастацкі. Відавочна, што ён вельмі крэатыўны. Вось, па-першае, як вы яго ацэньваеце, па-другое, ці няма спакусы, як бы ўключыцца, ну, менавіта як перформер, як мастак, і штосьці таксама зрабіць вось. Я б не сказаў, што ён прымітыўны, таму што ўвесь час вынаходзяцца новыя формы. Вось ён народны, сапраўды тут ну, вельмі дзіўна ў нашым свеце, калі да нейкай з'явы можна дапасаваць гэты эпітэт, калі, ну, прынцыпе, усім займаюцца прафесіяналы, там што вот народная творчасць, яна раптам так ускаласіла ў наш век. Вось. І наконт крэатыўнасці я, ну, безумоўна, не магу не пагадзіцца. Просто куча тых самых акцыяністкіх цудоўных праектаў, на сённяшні момант ананімных, часам і на спантанны, часам прадуманы. Ну, твольны хор, канешне, это number one, як для мяне. Вось, але просьма іншых. Ну, власна кажучы, мы стварылі такую сваю сціплую ініцыятыву, яна сціплая, ну, мастацтва тут займае такое досыць сціплае месца ў свеце. Ну, і ну што зрабіць, так ёсць, нават нічога страшнага ў гэтым не бачу. Вось, гэта Actions Against the Wall, это такая старонка ёсць у Фейсбуку, на Ютубе, дзе просто збіраюцца рознага кшталту такія вось перфарматыўныя актыўнасці, ну, больш аўтарскага, праўда, больш аўтарскія, праўда. Вось. Мы знялі колькі ролікаў праекта «Экзотыстычны гезамт-кунстверк» з рэжысэрам Юрыем Тимафеевым. Вось. Ну, і, власна кажучы, ну, і зноў жа, канешне, оно ўсё трошкі так патанула ў віры вот гэтага цудоўнага крэатыву, які ў нас сёння проста, якога процьма паўсюль. Дзякуй вялікі. Ну, у межах нашай гутаркі немагчыма абняць усё неабдымнае, але дзякуй вялікі, што былі сёння з намі. У гасцях у літаратурных сустрэчаў «Кантэкст» сёння быў Ілля Сін. Складана пра простае і проста пра складанае. Дзякуй вам, што вы з намі. Анатолій Ващенка, Усяла Сцыбрака ў студыі. Падпісвайцеся на канал, глядзіце, далей будзе яшчэ цікавей. Гэтай ноччу Марыя прачынаецца ад пранізлівага холоду. Сцюдзёны вецер падступна пранікае праз шылінкі ў старых аконных рамах, пракрадаецца пад коўдру, пакрывае скуру дробнымі пупырышкамі. Марыя сціскаецца ў камячок, сілічыцца сагрэцца. Устае, апранае на сябе шведары цёплыя калготкі, кладзецца зноў. Стала значна цяплей, нерухома ляжыць, стараючыся ні пра што не думаць. Услухоўваецца ў буркаценні ў жываце, адчувае ледзь прыкметны трэмар у мускулах пляча. Ёй прыемна ўсведамляць сабе выключна як сукупнасць розных фізіялагічных працэсаў. Марыі цяпер вельмі хочацца, каб гэты стан працягваўся і каб далейшае яе перабыванне ў гэтым свеце было недзе на самым памежжы жывой і нежывой прыроды. Біялагічная рэдукцыя выяўляецца ёй сапраўдным паратункам. Лішайнікі, імхі, на крайні выпадак амёбы. Але яна ведае, што ўзяць ды пазбыцца чалавечай сутнасці наўрад ці ўдасца. Хоцькі не хоцькі гэтае ярмо давядзецца трываць. Пашэрблены месяц абыякава паўзе па халодным фіялетавым небе. Дыханне Марыі цяжкае і перарывістае. Пакуль пустэча і непарушнасць, але яна прачувае. Нешта неўзабаве будзе дзеяцца. Яна ведае, гэта акурат тая ноч, калі мёртвыя стаюць са сваіх магілаў. І гэта яе мерцвякі. Кожны з іх мае твар, і кожны з гэтых твараў Марыі знаёмыя. Пры сустрэчы яна не здолее проста прайсці міма, адвёўшы позірк у бок. «Дзевачка, дзевачка, дэманы мінулага знайшлі твой горад». Успаміны іх заўсёды праходзяць без запрашэння. Віно мякка дакранаецца да нёба, пальцы адчуваюць вострыя канты келіха. Вусны зліваюцца з вуснамі, па шыферным даху барабаніць дождж, па даху таго дамгаза, выгабляваных дожук на коку візнамога. Я коплю вишнушкуляць на кажаватае цела, шокі касыча колкаеш. У гэтую пару, апанаваную бесанню, Марыя можа пераскокваць праз гады і не спадзеўкі апынацца ў іншым месцы, іншым часе і зусім іншых жыццёвых варунках, перажываць іх бы наяве, губляючы арыентацыю, хто яна і дзе. Успаміны спараджаюць пякотку ў роце. Кожны з гэтых момантаў, якія ніколі не вернуцца, апінаецца ў яе цела малюткай іголачкай. Але яна ведае, што боль незваротнага гэта толькі прэлюдыя. Але яна ведае, што боль незваротнага гэта толькі прэлюдыя. «Дзевачка, дзевачка, дэманы мінулага знайшлі тваю вуліцу». Стаецца праз шылінкі паміж шыбай і рамай, разам з ветрам пранікае іх дыханне. А шоргат дажджу па асфальце прызначаны адно на тое, каб заглушыць і без таго амаль нечутны поступ іхніх ног. «Дзевачка, дзевачка, дэманы мінулага знайшлі твой дом». Калісьці гэтыя людзі былі Марыі вельмі блізкімі. Нейкі час яны нават былі адным з ёю целам. Але гэта было даўно. Іх целы ўжо канчатковыя незваротна набылі аўтаномнасць. У дадзены момант кожная з іх, напэўна, бесклапотна спіць, і сніцца гэтым людзям, вядома ж, зусім не Марыя. У той самы час, калі іх фантомы неўмольна набліжаюцца да яе, вы зомбі ў галівудскіх фільмах. «Дзевачка, дзевачка, дэманы мінулага знайшлі тваю кватэру». Марыя жахам оглядаюць у цьмяныя абрысы рэчы і мэблі. У ноч, у дождж яна пачуваецца абсалютна безабароннай. Ёй карціць залезці пад канапу, скруціцца камячком, запхнуцца ў шафу, павуком павіснуць пад столлю на жырандолі. А можа, лепей проста прыкінуцца мёртвай. Але яна разумее, што ад іх не схавацца. Дэманы мінулага ведаюць усе яе хітрыкі, усе слабыя месцы ў яе фартыфікацыйнай сістэме. Марыя адчувае іх няспешны упэўнены поступ, ужо зусім блізка. «Дзевачка, дзевачка, дэманы мінулага знайшлі цябе, гатовую сікацца ад страху». Яны апынаюцца побач з ёю неспадзеўкі, разам і адначасова. Упэўненыя рукі сцягваюць калготкі, рассоўваюць яе сцёгны, трымаюць. Знекавелая і здранцвелая Марыя не можа нават паварушыцца. Яна не крычыць і не супраціўляецца, адно ціха енчыць сабе пад нос, бессмяротна паранены дэльфін. Дэманы мінулага могуць рабіць з ёю ўсё, што пажадаюць. І робяць. Неўзабаве яе цела скаланаецца куршыцца ў канвульсіях, амаль не зрушваючыся з месца. Няголеныя падмышкі ад поту ператвараюцца ў балота. Перад ёю твары, твары і твары. Яны змяняюцца, часам наслойваючыся адзін на адзін, вусатыя, цемнаватыя, спярэшчаны зморшанымі. Выраз кожнага з іх удае жарсць, але Марыю гэтым не падмануць. Яно трывае, здаецца, без конца. Кожнае імгненне становіцца надзіва пругкім да эластычным і завісае ў паветры, замест таго, каб мякка адысці ў нібыццё. Твары становяцца ўсё больш невыразнымі. Гэта значыць, што прыйшла пара дублёраў, але сваю справу яны выконваюць таксама старанна. Марыя, былялька, ляжыць на спіне, стараючыся ні пра што не думаць і нічога не ўспрымаць. Калі я вынесу ўсіх нябожчыкаў са сваёй памяці, калі я вынесу ўсіх нябожчыкаў са сваёй памяці, калі я вынесу ўсіх нябожчыкаў са сваёй памяці, калі я вынесу нябожчыкаў са сваёй памяці, калі я вынесу ўсіх нябожчыкаў са сваёй памяці. Бясконца шэпча яна, ажно пакуль, нібы паратунак звыш, не прыходзіць крохкі нервовы сон.